चिकाती है नागिन जैसी बल खाती है अरे पतली कमर लचकाती है नागिन जैसी बल खाती है शोलों में तल्ला है उफ क्या हसी बला है तौबा कमाल आंखें उससे मिला ले आंखें माने की ना तू कब तक मुझे दिल ना देगी जब तक तकरार न कर प्यार किया तो इनकार न कर मेरी महबूबा तकरार न कर प्यार किया तो इनकार न कर